kingana panginza tona ngaeta ninde mokosa tonga eta nelinga nanda kose makanisi sango mpona endi sababu kipasi ya motema nakima nalimwa ata na mokili mpona pema alahe iyenga bileki baninga na esengo nzela mosala oyo yabisa bana ata bance pale ebandi otata motema topesaki na yo tata likambo ya somo osali tiliwa na kokanisa niyeliyengo na kati ya motema e niyeliyengo na kati ya fami babenga na boya mpotolela tabanse sango ekomelinga na ndako tabanse taya telema tokende kolikweye tata tikeli biso moku yake ye motema e liyeliyengo na kati ya fami babenga na boya mpotolela tabanse sango ekomelinga na ndako tabanse yaya telema tokende kolikweye tata tikeli biso moku yake ye nakobanza mama anda tekolenga soki mpe nakokanisa baleki nanga mpasi na motema otata motema topesaki na yo tata imekisisandai ya mame mpe nasalaka na nzoto na motema nakokanisa tabanse tabanse, tabanse, tabanse, ya matema, ye mama, tabanse, ya matema, tabanse, keiga, tabanse, waya benga, salamba, imbotolela, tabanse, sanamba kie, tabanse, akatolela, tabanse, ya tata ye, tabanse, tata, tabanse, tabenga tabanse, bayi wali imbotolela, tabanse, natenga tabanse tabanse anga sumwe tabanse izwa sumwe tabanse anga sumwe tabanse yalela ndenge tabanse ya matema tabanse ye mama tabanse Tabanse, tabanse, ya na sese, tabanse, ulela tabanse, tabanse.